smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lipca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Każde inne rozwiązanie będzie tylko zamrożeniem konfliktu, tak mówi szef MSZ-u, który za oceanem weźmie udział w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat Ukrainy. Resort Zdrowia przedstawił rozwiązania, które mają pomóc pacjentom w leczeniu przewlekłego bólu. Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie trzech Czeczenów oskarżonych m.in. o wspieranie terroryzmu. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że w Nowym Jorku będzie zwracał uwagę społeczności międzynarodowej na skutki rosyjskiej agresji na Ukrainie. Jak podkreśla, Ukraina musi odzyskać integralność terytorialną, aby utrzymać sprawiedliwy pokój w Europie. Szef polskiej dyplomacji zaznaczał, że podczas wizyty w USA będzie podkreślał, iż dalsze załamywanie architektury bezpieczeństwa na Ukrainie wpływa także na sytuację Polski. Każde inne rozwiązanie będzie rozwiązaniem nietrwałym, po prostu tym, co my nazywamy w Europie zamrożonym konfliktem, a więc zaproszeniem tak naprawdę do kontynuowania tego konfliktu, do kontynuowania agresji, bo to, co jest absolutnie konieczne, to jest przywrócenie prymatu prawa międzynarodowego nad każdą konstelacją polityczną, która z tej wojny może i powinna powstać. A wieczorem szef polskiej dyplomacji będzie uczestniczył w briefingu Rady Bezpieczeństwa na temat Ukrainy. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że państwowy interwencyjny skup malin ma skłonić zagraniczne firmy do obniżenia swoich cen. O jego uruchomieniu poinformował wczoraj minister rolnictwa. Piotr Miller dodał, że jest to także pomoc dla polskich rolników. My musimy też uważać, aby nie było tak, że zagraniczne firmy, niemieckie czy inne, które są dominujące na rynku skupu tych owoców, nagle doprowadziły do sytuacji, w której mogą bardzo tanio skupić te owoce, a jednocześnie państwo dopłaci do ich cen. Chcemy je zmusić de facto do tego, aby te ceny były bliżej rynkowych i dlatego ten skup interwencyjny został podjęty na wniosek ministra Telusa. A rolnicy będą też mogli sprzedawać państwowym firmom porzeczki. Ceny skupu świeżych malin w połowie lipca wyniosły od 4,50 zł do 5,50 zł za kilogram. Na niskie stawki uwagę zaczęli zwracać także plantatorzy porzeczek. Ceny skupu tych owoców są kilkukrotnie niższe niż przed rokiem. W ubiegłym roku Polska była największym importerem mrożonych owoców miękkich z Ukrainy. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił w Sejmie rozwiązania dotyczące leczenia bólu przewlekłego. Podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw praw pacjentów powiedział, że trzeba nie tylko wprowadzić rozwiązania formalne, ale także zmienić sposób myślenia o systemie opieki zdrowotnej. Adam Niedzielski przypomniał, że w lutym resort zdrowia opublikował rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu u pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Jak powiedział, pierwszym elementem standardu postępowania jest ocena bólu. Zawsze trzeba myśleć kategoriami zespołu i ten zespół musi mieć wspólny język. A ten wspólny język zaczyna się od mówienia tymi samymi kategoriami o tym, co to oznacza, że boli, jaka jest skala, jak jest zlokalizowany, jak jest umiejscowiony ten ból. To wszystko dzięki rozwiązaniu w postaci tego kwestionariusza zaczyna być uporządkowaną pracą. Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec chwalił te rozwiązania. Dodał, że będą one miały zastosowanie od 24 sierpnia, bo od tego dnia wszystkie placówki powinny dostosować się do reguł. On jest o tyle istotny, że wypełnia treścią artykuł 20a ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta i faktycznie powoduje, że on przyznający pacjentowi prawo do leczenia bólu faktycznie będzie realizowany w pełnej treści. Podczas posiedzenia zespołu minister poinformował, że w Polsce z powodu bólu przewlekłego cierpi 27% dorosłych osób, a w przypadku osób powyżej 65 roku życia aż 55%. Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie trzech Czeczenów oskarżanych m.in. o wspieranie terroryzmu. Oznacza to, że są oni niewinni i pozostają na wolności. Martyna Szymczakowska. Jak powiedziała uzasadniając wyrok sędzia Małgorzata Wąsek-Wiaderek, kluczowe było rozstrzygnięcie zarzutów w oparcie o przepisy obowiązujące w momencie popełnienia czynu, czyli w 2014 roku. Tu dla uznania winy konieczne jest udowodnienie, że oskarżeni działali z zamiarem bezpośrednim, a jedyne co udało się ustalić, to zamiar ewentualny. Godzenie się po stronie trójki oskarżonych, że pieniądze przez nich przesyłane, że one mogły być wykorzystane do działalności terrorystycznej. W związku z brakiem dowodów w takiej sytuacji orzeka się na korzyść oskarżonych. Tak w tej sprawie się stało. Przed białostockimi sądami toczy się proces o odszkodowania i zadośćuczynienia zasądzone Czeczenom w związku z ich prawomocnym uniewinnieniem. Sąd apelacyjny ma rozpoznać sprawę po wakacjach. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Do końca dnia będzie się chmurzyć, nocą w większości regionów przelotnie popada deszcz, w centrum i na wschodzie możliwe burze z gradem od zachodu, co prawda stopniowo zanikające, ale te burze jeszcze do rana mogą przejść także miejscami na północy kraju. Tej nocy od 11 stopni na Pomorzu oraz w Kotlinach Górskich, 15 w centrum, do 19 na Podkarpaciu. Jutro pogodnie, choć w ciągu dnia też będzie się chmurzyć na północy, na wschodzie będzie przelotnie padał deszcz. Wiatr zachodni i północno-zachodni, jedynie na południowym wschodzie słaby, poza tym umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. No jutro troszkę chłodniej, od 19 stopni nad samym morzem, na północy 24 do 27 stopni w centrum i na południu. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Kłaniamy się Państwu raz jeszcze w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę wrócimy do koszmarnego wypadku w Krakowie. Okazuje się, że uliczne rajdy poprzedziły śmierć czterech młodych mężczyzn, którzy zginęli przy moście Dębnickim. Nagrania z monitoringu pokazują znaczne przekroczenie prędkości, a policja przyznaje, że to nieodosobniony incydent, a prawdziwa plaga i ogromne zagrożenie na drodze. I między innymi powiemy już za chwilę. Popołudniowa audycja prawie 7 minut po 16. Singing. Clocks. 10,5 minuty po godzinie 16. Nie milkną echa sobotniego wypadku w Krakowie. Pędzący samochód wpada w poślizg, łamie barierę i wjeżdża na chodnik. Dachuje, potem spada na bulwary przy moście i rozbija się na murze oporowym. Czterech mężczyzn ginie na miejscu. To kolejne ofiary ulicznych rajdów w polskich miastach. Policja mówi o pladze nielegalnych wyścigów i zlotów, a w internecie królują celebryci budujący swoją popularność na epatowaniu drogimi i szybkimi autami. Jednym słowem, mamy problem. I o tym Kuba Witkowski. Sobota, wczesny ranek. Miało być szybko, no i było. Dobra, już, starczy. Choć przebłysk zdrowego rozsądku przez chwilę się pojawił, to było za mało. Czterech mężczyzn w żółtym Renault nie miało szans w wypadku przy krakowskim moście Dębnickim. Wszyscy zginęli. Za kierownicą, według ustaleń śledczych, miał siedzieć Patryk P., syn celebrytki Patrycji Peretti, która też słynie z zamiłowania do drogich i szybkich aut. Ona sama w wywiadzie dla Roberta Buczyńskiego z kanału High Five przyznała. Mój młody ma jedną dużą wadę, że zamiast jechać faktycznie na tor się wybawić, to no niestety śmiga po mieście, no nie? Robi to co ja kiedyś i to jest skupy, no bo mi prawko zabrali przy 98 punktach. Ilu? No. Niestety takie zamiłowania znajdują dziś tłumy naśladowców. Fanów filmowej serii Szybcy i Wściekli są na pęczki. To już jest rutyna, tak jakby przychodzi weekend, no to zjeżdżamy się praktycznie w jedno miejsce, ewentualnie dajemy informacje na naszym social media. To akurat organizator takich nieformalnych zlotów i wyścigów, który przyznaje, że powodów do tego, co robią, jest kilka. Dla fanu adrenaliny, dla zabicia czasu, spędzenia fajnie czasu, pogadania z ludźmi o różnych nowinkach technologicznych, samochodach swoich, modyfikacjach wprowadzonych i nie tylko. Policjanci mają więc co robić. Ci krakowscy już przyznali, że z nielegalnymi wyścigami mają duży problem, ale nie tylko oni. W ubiegłym roku od samego początku wakacji przeprowadzono ponad 20 działań, głównie trzydniowych, weekendowych, pod kątem właśnie samych nielegalnych wyścigów. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Ujawniono 11 tysięcy wykroczeń, z czego ponad 6,5 tysiąca to były wykroczenia związane z prędkością. Skontrolowano 14 tysięcy pojazdów, zatrzymano 420 praw jazdy oraz 944 dowody rejestracyjne. I co? I wciąż nic. Chętnych do tego typu zlotów i wyścigów nie brakuje. To jest problem mentalności. Ja poznając tych ludzi mam wrażenie, że to jest problem niedojrzałości emocjonalnej i kompletnego braku empatii i wyobraźni. Mówi Wiktoria Jurczewska, drifterka i redaktorka Polskiego Radia Kierowców. Używanie argumentu, że ludzie tak niebezpiecznie się zachowują w ruchu drogowym, dlatego że nie ma torów wyścigowych i imprez, jest absolutną bzdurą. A całe zjawisko podsyca internet, w którym popularność zyskują właśnie ludzie w typie słynnego Froga, wręcz epatujący drogimi i szybkimi autami. Im prędkość i łamanie zasad bardzo imponuje. To jest przepiękne. Tu już zwalniamy. No. Muszę cię tutaj przyhamować. O kuźwa! Jeszcze raz. Krakowscy policjanci nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia, badają m.in. to, czy widoczny na nagraniu z wypadku pieszy przechodzący przez ulicę w niedozwolonym miejscu przyczynił się do wypadku. Fakt jest taki, że auto pędziło po mieście grubo ponad 100 km na godzinę i nie były to okoliczności dające choć cień szansy na zatrzymanie samochodu. Przypomnę Państwu, w ubiegłym tygodniu szukaliśmy sposobu na zwalczanie nielegalnych nocnych zlotów, a dziś zapytam, jak poradzić sobie z wyścigami na ulicach polskich miast. 2 2 i 7 3. I'm 18,5 minuty po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Teraz o tym, że ruszył trzeci szczyt Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Jednak pojawiły się problemy z projektem wniosków na szczyt. Kraje Ameryki Łacińskiej i Karaiby nie chcą, by w końcowej deklaracji po spotkaniu padło cokolwiek na temat wojny na Ukrainie. A my przenosimy się do Brukseli. Tam jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. To trzecie spotkanie przedstawicieli 60 państw. Czy ten spór już został zażegnany? Nadal nie wiadomo, co w końcowej deklaracji ma się znaleźć? Dodajmy, że trzecie spotkanie i pierwsze po 8 latach, bo ostatni szczyt Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby odbył się w 2015 roku. Co do deklaracji końcowej, to nadal nie ma porozumienia. Wszystko będzie wiadomo jutro, kiedy będzie ta deklaracja przyjmowana. Cały czas będą toczyć się negocjacje. Od kilkunastu dni trwała wymiana dokumentów, bo najpierw Unia Europejska napisała swoje propozycje, później kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów wysłały swoje, wykreśliły wzmianki o rosyjskiej napaści na Ukrainę, przekazały kilkanaście stron, a na nich głównie Kuba o niewolnictwie i odpowiedzialności za to niewolnictwo Zachodu. Unijne kraje poprawiły, odesłały i znowu otrzymały. I najnowsza informacja jest taka, że w tej deklaracji, którą Unia otrzymała, nie ma odniesienia do rosyjskiej napaści. A skoro tak, to jak mi powiedział jeden z dyplomatów, nie ma odniesienia, to nie ma deklaracji. Drugi mi powiedział, że są szanse pół na pół, że ta deklaracja końcowa rzeczywiście zostanie przyjęta, bo jeśli o wojnie, o rosyjskiej napaści na Ukrainę nie będzie zmian, to Unia Europejska po prostu na deklarację się nie zgodzi. Co nie zmienia faktu, że ten szczyt miał być, cieniem się oczywiście kładzie ten spór o deklarację, ale ten szczyt miał być takim nowym otwarciem w relacjach Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską i Karaibami. Unia Europejska od dłuższego czasu mówi, że chce przyciągnąć na swoją stronę ten region. Wiele dzisiaj można było usłyszeć i to w wypowiedziach polityków, ale także i dyplomatów nieoficjalnie, że przyznawali. Unia Europejska ten region zaniedbywała, wręcz można było usłyszeć, że traktowała arogancko, no a teraz o tę bliższą współpracę zabiega i tak mówiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Latin America, the Caribbean and Europe need each other. Ameryka Łacińska, Karaiby i Europa potrzebują siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Świat, w którym żyjemy, jest bardziej konkurencyjny i konfliktowy niż do tej pory. Mamy wspólny interes w tym, aby Ameryka Łacińska, Karaiby i Europa uwolniły swój pełny potencjał. Nie wszystko jest łatwe. Droga może okazać się wyboista, ale jest wola polityczna, są inwestycje, a ludzie oczekują od nas rezultatów. I Unia Europejska już poinformowała, że przeznaczy 45 miliardów euro na projekty inwestycyjne. 135 projektów. Dodajmy, te pieniądze mają pochodzić z pakietu inwestycyjnego zwanego Bramą na Świat, który został stworzony w reakcji na chińską ofensywę gospodarczą, czyli Pas i Szlak. Te projekty mają dotyczyć czy to czystego wodoru, czy rozbudowy światłowodów, czy też surowców krytycznych, bo pamiętajmy, że Unia Europejska po pandemii i po rosyjskiej napaści na Ukrainę odczuła głód tych surowców, a uzależniona jest przecież od ich dostaw, dlatego liczy na współpracę z Ameryką Łacińską i z Karaibami, a te kraje z kolei boją się, że będą tylko wyzyskiwane, to znaczy, że będą tylko, że Unia będzie, że to porozumienie będzie korzystne tylko dla jednej strony, tylko dla Unii Europejskiej, dlatego dzisiaj przewodnicząca Komisji Europejskiej jasno mówiła, że w przeciwieństwie do innych zagranicznych inwestorów, Unia Europejska nie chce tylko inwestować w wydobycie surowców, ale chce też budować lokalne zdolności do przetwarzania, czy to w celu produkcji baterii, czy produkcji pojazdów elektrycznych. To jest jedna sprawa, a druga to jest też wciąż nierozwiązana sprawa umowy z Mercosurem. To jest umowa handlowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Dzisiaj prezydent Brazylii Lula da Silva dość jednoznacznie mówił, że oczekuje, że ta umowa zostanie sfinalizowana do końca roku. Porozumienie między Mercosurem a Unią Europejską, które powinno być zrównoważone i które zamierzamy zawrzeć w tym roku, otworzy nowe horyzonty. Chcemy umowy, która zachowa potencjał stron, no i odpowie na obecne i przyszłe wyzwania. Umowa została wstępnie uzgodniona w 2019 roku po prawie 20-letnich negocjacjach, ale sfinalizowanie jeszcze nie nastąpiło, bowiem w Unii Europejskiej są obawy związane z wylesianiem Amazonii, no i zastrzeżeniami Europy co do skutecznej ochrony środowiska, więc jeszcze trzeba na finalizację poczekać, choć jak mówił prezydent Brazylii, ma się to stać jeszcze w tym roku. Dziś ruszył trzeci szczyt Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Główne obrady zaplanowano na jutro, zatem do Brukseli jeszcze będziemy powracać, a tam jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa, prawie 24 minuty po 16. Jest nas więcej, coraz więcej.

prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że należy zrobić wszystko, aby nadal korzystać z tak zwanego korytarza czarnomorskiego. Nie boimy się, zgłosiły się do nas firmy, które są właścicielami statków, powiedziały, że jeśli Ukraina załaduje ziarno, a Turcja się zgadza, to wszyscy są gotowi kontynuować dostawy zboża, zaznaczył ukraiński przywódca w wywiadzie dla afrykańskich mediów. Wykorzystując doświadczenie z wojny na Ukrainie i ze względu na rosnące zagrożenie ze strony dronów kamikadze, Pentagon testuje nowe sposoby ich niszczenia, poinformował portal Defense News. Według strony siły zbrojne odpowiedzialne za przeciwdziałanie małym, bezzałogowym statkom powietrznym przeprowadziły w czerwcu próby na poligonie w Arizonie. Zaprezentowano 3 systemy przeciwdziałania dronom. Przedsiębiorstwo Lockheed Martin zaprojektowało też system, który niszczy drony impulsami mikrofalowymi sterowanymi drogą radiową. To był serwis Trójki. Więcej informacji oczywiście już za niecałe 28 minut o 17. Tymczasem ekonomia w Trójce. A zresztą słychać. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W hamowaniu wzrostu cen w Polsce pierwszoplanową rolę odegrały paliwa i nośniki energii, a od wiosny także ceny żywności. Z biegiem czasu pojawiają się również oznaki poprawy struktury inflacji, co potwierdza dynamika wskaźnika bazowego, która w czerwcu wyhamowała z 11,5 do 11,1%. Najoporniej odpuszcza wzrost cen w kategorii restauracje i hotele. Na Ukrainie działa obecnie prawie 600 polskich firm, a kolejne są taką współpracą zainteresowane. Jeszcze mocniej swoją obecność na ukraińskim rynku chciałyby zaznaczyć przedsiębiorstwa z branży drzewnej, mówi Rafał Szefler, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Dzisiaj w Ukrainie działa firma Barlinek, firma Fakro, to są tuzy polskiego przemysłu drzewnego. My jesteśmy największym producentem na przykład okien i drzwi. Dlatego chciałbym pokazać, że potrafimy, umiemy i chcemy. Dziś polska misja gospodarcza przebywa we Lwowie, a jutro w Łucku. Blisko 12,5 miliona złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na spółkę Bo Energy, oferującą instalacje fotowoltaiczne. UOKiK znalazł w umowach z klientami aż 12 niedozwolonych klauzul, mówi Tomasz Chrustny. Zapisy chroniły tylko interesy spółki i mogły prowadzić do poważnych konsekwencji dla konsumentów. Zmiany terminu ukończenia prac, wzrostu ceny, czy nawet niewykonania usługi ze względu na wycofanie się wykonawcy. UOKiK przypomina, że żaden przedsiębiorca nie może stosować w umowach zapisów abuzywnych naruszających prawa konsumentów. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,60, a kurs funta brytyjskiego to 5,19 zł. Co tam, panie, w pogodzie? No, to sprawdzamy. Jutro pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć na północy i na wschodzie. Przelotnie popada deszcz, jedynie na południowym wschodzie jutro wiatr słaby, poza tym umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty. No i jutro chłodniej, od 19 stopni nad samym morzem, na północy 24, a najwyższa temperatura w centrum i na południu do 27 stopni Celsjusza. Chwilkę temu mówiliśmy o tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Państwo także zabierają głos na temat młodych, szybkich i bez wyobraźni. No i pojawił się taki głos, by ścigać się, ale w bezpiecznym miejscu. Ubrany by zabić, idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Tam azyl, wstęp i bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, plecach blizny. Od bliźnich dar potrzebują granic. Ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat na plecach blizny. Od bliźnich dar w oku mam błysk. W nocy mam świat na plecach blizny. Od bliźnich dar w oku mam błysk. W nocy mam świat na plecach blizny. Od bliźnich dar w oku mam błysk. Mam świat na plecach blizny. Od bliźnich dar. Między innymi na temat bezpieczeństwa na naszych drogach. Państwa głosy 2 2 7 3. Ja mam propozycję dla tego pana, który takich zachęca do tego ścigania się, jakie to dobre. Niech wybuduje w Polsce tor wyścigowy i on zarobi i będzie bezpieczniej. Tak się zastanawiałem też w kontekście wiadomości ekonomicznych, które pojawiły się kilka chwil temu na naszej antenie. Czy to nie jest aby dobry interes otwarcie takiego właśnie toru do bezpiecznej jazdy, gdzie te zasady ruchu drogowego nie obowiązywałyby tak wprost, ale jednak zdrowy rozsądek zawsze i wszędzie. Do tego bezpieczny tor bez udziału publiczności tego ruchu drogowego, na przykład w bezpiecznym aucie, w kaskach z wszelkiego rodzaju zabezpieczeniami, pasami, fotelami kubełkowymi z klatką bezpieczeństwa w aucie. Co państwo na to? W bezpiecznym miejscu, by poćwiczyć, a nie popisywać się przed innymi, ćwiczyć techniki bezpiecznej jazdy. Czy to dobry pomysł, taki tor, no, otwarcie jako interes? A dwa, jeśli byłyby popularne takie tory, czy poprawiłoby się bezpieczeństwo na naszych drogach czy ulicach i nie byłoby już więcej takich tragedii jak ta w Krakowie, nie byłoby zlotów nocnych, wyścigów na miejskich ulicach. 2 2 7 3. Czekamy na państwa sygnały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 17. No, motorsport pięknym jest i pełnym emocji i przeżyć. My teraz o sporcie, ale o tym największym w wydaniu tenisowym. Carlos Alcaraz, proszę państwa, znalazł się na ustach tenisowego świata. Młody Hiszpan przerwał 4-letnią dominację Serba Nowaka Dziokowicza i pokonał go w finale wielkoszlemowego Wimbledonu. 20-latek dzięki temu umocnił się na prowadzeniu w światowym rankingu tenisistów, a całe środowisko zgodnie przyznaje, że to dopiero początek jego sukcesów. O szczegółach Mateusz Warianka. Alcaraz w finale z doświadczonym, choć przeżywającym drugą młodość Dżokowiciem nie był faworytem, tym bardziej na trawie, na której zwykle królował Serb. Zresztą 36-latek sam był zaskoczony tym, jak dobrze jego rywal poradził sobie na tej nawierzchni. Wielki mecz, absolutnie na to zasłużyłeś. To było niesamowite. Myślałem, że będę miał z tobą problemy tylko na mączce i twardym korcie, ale nie na trawie. Niesamowite jest to, co zrobiłeś. Gratulacje dla twojego zespołu. A pokonać Dżokowicza nie jest łatwo, zaznacza była wiceliderka rankingu WTA Agnieszka Radwańska. to, co on pokazuje na korcie, to naprawdę przechodzi wszelką wyobraźnię. Jeszcze, żeby być w takiej formie mentalnej, fizycznej i grać na tym poziomie, to naprawdę jest coś niewiarygodnego. Ekspert tenisowy Adam Romer zaznacza, że tegoroczny finał Wimbledonu może mieć symboliczne znaczenie. Nadchodzi nowe pokolenie tenisistów. Mocny sygnał, którego żeśmy nie mieli przez przynajmniej wiele, wiele lat. Wimbledon był najbardziej konserwatywny i przez ostatnie 20 lat wygrywało go tylko 4 tenisistów. Romer dodaje, że Alcaraz ma wszystko, by zdominować światowy ranking na wiele lat. Trudno przed tym młodym chłopakiem nie rozwijać czerwonego dywanu i nie mówić, że to jest przyszłość tenisa. Dla Alcaraza to już drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Pierwszy zdobył rok temu podczas US Open. Do tego wygrane prestiżowe imprezy w Indian Wells, Miami, Madrycie czy Barcelonie. Jak na 20-letniego tenisistę, to duży dorobek. Były znakomity polski tenisista Wojciech Fibak porównuje Alcaraza do innej legendy, Rafaela Nadala. Zaznacza jednak, że obecny lider rankingu ATP ma pewną przewagę nad starszym rodakiem. Taka swoboda przechodzenia z linii końcowej do ataku, bo on ma taką lekkość i lubi grać przy siatce, lubi atakować. Nadal stopniowo uczył się gry przy siatce. W końcu się bardzo poprawił, ale to mu zajęło 10-15 lat, a tu tylko 20-latek z tym olbrzymim talentem, taką smykałką, taką łatwością do tych trudnych uderzeń. Fibak dodaje, że Alcaraz nie tylko na korcie potrafi pokazać klasę. Tak sympatyczny, tak cudowny chłopak. Kiedyś go poznałem osobiście w Marbei. Oni są tak cudowni, cała rodzina, tacy otwarci, serdeczni, uśmiechnięci po zwycięstwie, jak on cudownie wobec publiczności. Naprawdę jest to absolutnie wzorowy tenisista. Alcaraz pierwszy raz liderem rankingu został we wrześniu 2022 roku jako 19-latek. Pierwszy turniej rangi ATP wygrał rok wcześniej w UMAG. Na koncie ma już 12 tytułów, w tym 2 wielkoszlemowe. Na trzeci triumf będzie miał szansę w sierpniu podczas US Open, gdzie będzie bronił tytułu. Tak, no właśnie, bo dla 20-letniego Alcaraza to drugi wielkoszlemowy tytuł. W ubiegłym roku triumfował właśnie w US Open, a dla Dziokowicza, 7-krotnego mistrza Wimbledonu, to pierwszy przegrany mecz w tym turnieju od 6 lat. Audycja popołudniowa za 16 minut 17. Ain't no debating on it. I'm still levitated. I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me. Tonight. Nocne wyścigi na ulicach miast. Policja przyznaje, że to nie są incydentalne przypadki, a plaga i ogromne zagrożenie. Państwa głosy? Może taki bezpieczny tor jazdy, ale... No właśnie, 2 dwójki i 7 trójek. A może by tak, zastanawiam się, zorganizować takie miejsce, gdzie nie obowiązują prawa ruchu drogowego, na wstępie oprócz opłaty popierać świadczenia o zgodzie na oddanie organów. No może drogą naturalnej eliminacji jakoś uporządkuje się to na drogach. Sygnały na 3 sposoby w różnych sprawach. Przypomnę, czekamy w audycji popołudniowej na nie. Za 10 minut 17. Teraz... Świat w 3 aktach. I ważne sprawy międzynarodowe. Rafał Tomański w studiu. Witam cię serdecznie. Od czego zaczniemy? Dzień dobry. Od Brukseli. Trochę o tym, o czym mówiła nasza korespondentka Beata Płomecka, czyli od 3. szczytu państw karaibskich i Ameryki Łacińskiej, tak zwanego CELAC, czyli jakbyśmy byli w hiszpańskojęzycznym kręgu, to byłaby to Comunidad Estados Latinoamericanos y Caribeños. Stąd te 5 literek CELAC. Si. Po polsku si, senior, prawda? I mamy tylko szczyt, trochę można powiedzieć, szczytów i wszystkiego przechodzące ludzkie pojęcie. Nim na dobre się rozpoczął jeszcze. Właśnie, bo mamy już materiały o tym, że wiceprezydent Wenezueli, osoba, która jest objęta sankcjami Unii Europejskiej, Delcy Rodriguez, to jest kobieta polityk, wita się na lotnisku w Brukseli z władzami Unii Europejskiej, no i jest zgrzyt, bo pamiętamy José Guaidó, rewolucja z 2019 roku. Polska jako część nawet Unii Europejskiej twierdziła, że Maduro już nie będzie uznawany jako prezydent Wenezueli, bo wybory sfałszowane, a Guaidó jako ta oficjalna reprezentacja, ten nowy sygnał jednego z nurtów w tym kraju ma być prawdziwym szefem państwa. No nic z tego nie zostało, jak widać. Jesteśmy 4 lata później, właśnie. A tymczasem tak to wygląda. Poza tym też mamy Miguela Díaz-Canela, czyli prezydenta Kuby, który jest w Brukseli. No oczywiście nikt nie ma nic przeciwko, żeby te kraje otwierać, tylko jeszcze mamy do tego sankcje ekonomiczne i wymogi polityczne, a tutaj i przedstawiciel Wenezueli sprzeczny z tym, co wcześniej mówiła Unia Europejska, i prezydent Kuby jako bezpośredni dziedzic, nawet już nie Fidela, ale brata Fidela Castro, czyli Raula. Jest to dyskusyjne, ale mimo wszystko region się broni tym, że w prognozach wzrost całego regionu latynoamerykańskiego i karaibskiego ma przewyższyć Unię Europejską i Stany Zjednoczone już w 2024 roku. Więc potencjał jest i jest o czym rozmawiać. Drugi temat na dziś to Tunezja, która w zamian za wsparcie finansowe Unii zobowiązała się powstrzymać nielegalnych migrantów płynących do Europy. To jest temat, który bardzo często mi w głowie jawi się jako taka no niby oczywista wersja tego, jak zaradzić problemowi. Jeżeli mamy migrantów z krajów nie tylko objętych wojną, ale także trudną sytuacją ekonomiczną z Afryki Północnej, może warto jako, jeszcze pamiętając o tym, że te tereny były kiedyś koloniami krajów, bogatych krajów Europy, które zakładały Unię Europejską, może lepiej byłoby wejść do nich z inwestycjami. To takie może trochę utopijne myślenie, może lekko takie idealistyczne, ale wciąż nie sądzę, żeby ktoś chciał opuszczać swój dom z przyzwyczajeniami do przypraw, klimatu i wszystkiego, i kolorów, i zapachów, żeby jechać gdzieś indziej. Oni po prostu u siebie nie mają szansy, więc tutaj może Tunezja, dostając takie gwarancje od Unii Europejskiej, może będzie takim światełkiem w tunelu, że można bezpośrednio u źródła hamować problemy, bądź je jakoś naprawiać, łatać takimi czy innymi taśmami klejącymi inwestycji infrastrukturalnych po prostu, ale także dzięki wsparciu pod względem bezpieczeństwa i różnych służb celnych i tak dalej. Trzecia rzecz to umowa zbożowa, która dzisiaj zdaniem Rosji wygasła. Pamiętamy to, co było przed rokiem w lipcu. Dzięki mediacji ONZ-u i Turcji z Rosją i Ukrainą udało się takim czterostronnym układem wypracować coś, co potem odnawiano trochę w mniej lub bardziej koślawy sposób, ale działało do dzisiaj, bo już ma nie działać. No i gigantyczny problem, prawda? Tak, bo już te tereny stały się niebezpieczne. Też o tym mieliśmy bo umowa przestała obowiązywać. Też o tym mieliśmy w serwisach, ale mamy też komentarz Jake'a Sullivana, czyli prezydenckiego amerykańskiego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, który wczoraj powiedział w wywiadzie dla telewizji CBS, że jeżeli jednak się Rosja wycofa, już wiemy, że tak jest, reszta świata zauważy, że zignorowano konieczność pozyskiwania przez kraje globalnego południa żywności w akceptowanych cenach. No i wybór, zdaniem prezydenckiego doradcy, stoi przed Władimirem Putinem. Putin wyboru dokonał, konsekwencje, myślę, będą, tylko pytanie jakie. Do tych tematów jeszcze będziemy wracać. Bardzo dziękuję. Rafał Tomański, dziękuję. Świat w trzech aktach wróci jutro o tej samej porze. Za 5 minut 17. Ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless.